أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بها أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين سورة عنكبوت یہ وشت مسیح بارا آخری دعا آیاتنا علوم بنی آیات کے اللہ جل جلال ہو دیو غټ ظالم ذکر کوي الله فرمایي چې دا غ انسان لوی ظالم انسان نشته چې کوم انسان په الله باندې دروغ تړي دا د ټولو نه لوی ظالم نه یو دروغ تړل په الله باندې دا چې الله مثلا دی بوت له اختیارات ورګړي دي یاد دا اللہ سر شریک تے یاد باخرت کی شپارس کئی نو دا ټول دروغ دی دا دیل بوتان لے اختیارات ثابتول یا پرشتول لے ثابتول یا نور دا سی سیزو نشو جی کم دا اللہ سر پا صفاتو کی یا پا اختیاراتو کی یا پا ذات کی شریک کی رضولی شنو دا پا اللہ بانے دروغ تڑل شو جی دا اللہ شریک کڑی دی حالان کے الله دا نه دی شریک کړی الله نه د خپل کتاب کې ذکر کړی دی نه یو پیغمبر ته دا خبره نازله شوې ده او دې ډېر لوی ظالم انسان الله وی چې دنه لوی ظالم نشته هغه څوک دی او کذب بالحق چې کوم انسان نسبت د دروغ کوي حق شه ده لما جاءه په کم وخت کې چراغ دې ته دا حق شه پلاس د پیغمبر باندې نو حق چه سشتی ده دا اللہ جل جلال ہو کتاب ده دا اللہ دین ده بالحق حقیقی شه ثابت شه دا اللہ کتاب شو دا غرنگ پیغمبر شو دا غرنگ دا اللہ دین شو نو چه کم ثابت شه ده چه کم وقتی ده تراشی نو اغیط نسبت ده دروگو کئی ندل ته خصوصا د الله کتاب چې پلاس د پیغمبر باندې راغله دي او دی به ته سر وی کہانت به وته وی جادو به وته وی دروغ به وته وی کیسه به وته وی نو الله فرمایي دا چې انسان لوی ظالم انسان څوک کې دی شی او کذب بالحق یا نسبت دروغ کوي حق شیطان لما جاءو په کم وخت کې چراغ یې دتا علیس فی جہنم مثل للکافرین آیا نشته ده په جهنم کې ټکانه د فرد کافرانو دا حمزم د فرد نبی راضی لیسم د فرد نبی راضی نبی جمع نبی اثبات نشته ده په جهنم کې یا نشته ده په جهنم کې ټکانه د فرد کافرانو کم کافرانو هم دک چې ذکر شو چې کم په الله باندې دروغ تړي الله سره غیر شریکي یا الله چې کوم حق راغلی ګل دی هغه حق ته نسبت د دروغ کوي خصوصا دا کافرانو ټول کافرانو الله وشته دی دا غي د پاره ټکان په جهنم کې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین هغه کسان چې هغه jihad کوي زمونږه بارکه یاد ساتئ یو قتال دی یو jihad دی دواړو کې فرق دی کتال لپس په عربی کې خاص ته د میدان جنگ سره چې کوم مجاهدین جنگيږي ناغه ته ویل کېږي کتال دا د میدان جنگ سره خاص ده او دویم لپس د جهاد نو جهاد ویل کېږي کوشش ته مشقت برداشت کولو ته نو دا لفظ عام دی کوشش په جهاد کې هم کولی شي مشقت په میدان جنگ کې هم برداشت کولی شي او دا غنور مشقتونه اغه بیا د دین لپاره په تبلیغ کې شو په علم کې شو او دا غرنګي په موس کې شو نو دا دا کوشش بیا میدان جنگ کې مراتلې شي مشکت برداشت کول او نورو دینی احکاماتو کې مراتلې شي او دا غرنګي جهاد لفظ دې اعتبار سره معام دی جهاد په تور باندې کې دی شي جهاد په خپل نفس سره کې دی شي جهاد په خپل مال سره کې دی شي او دا غرنګي جهاد په خپل جب سره کوشش د دین لپاره کې دی شي بیان شو درس او تدریس شو پمال سرم کې دی شي انسان خپل مال باندې کوششو کې مشکت برداشت کی مال ولګې دي دین د پاره او دا غرنګي هغه په قلم سرم کې دی شي نو جهاد دواړو اعتبارات سره عام دي به نفسم کې دی شي به سیفم کې دی شي په مال او په جبا او په قلمم کې دی شي میدان جهاد کې هم کې دی شي او نور و احکامات تو کی موز وغیرہ کم اغی کم مشکت برداشت کولی شی ندلتا لپس دی جہاد اغا ذکر دی بیا اللہ پرمائی واللزین جہادو فینا لنہدینم سبولنا اغا کسان چا کوشش کئی مشکت برداشت کئی فینا زمونگ بارکی لنہدینم سبولنا اللہ وی خام خامنگ با اخایو اغیتا خپل لاری نو در دیر ایمانی شیوی دی زن پوئے گا اللہ وی چیز زمون بارکی کوشش کئی دا اللہ بارکی دا دین علماء لکلے دیں یعنی اللہ تعالیٰ تا تقرب و نزدیکت حاصل دیں اللہ تا زان رسی یو انسان اللہ وی چی کم خلق زمان بارکی کوشش کئی ما تا زان رسی ما تا نزدیکت را حاصل دیں نو اللہ تعالیٰ پرمائی ورپسې لنهدینهم سبلنا من با اغه تخپل لارې وخی نو ګور دا الله وی یقیني تور چې کم انسان کوشش شروع کی چې ز الله تعالی ته ورسېده که اغه ذکر بلاره باندې الله تعالی ته رسېده شي خبر زه تعالی او که اغه د فرضی عبادتو بلاره باندې نو الله ته رسېده شي او دا د ټولو نه بهترین لاره الله ته چې کوم لارې ورغلې دي نو علما پرمای په عدد د انفاس دي یعنی څومره چې د انسان سونه دي ذکر شو عبادت شو تلاوت شو خو اخلاق شو د مور خپل خدمت شو د ټول لارو باندې انسان الله تعالی ته نږدې کته حاصلول شي او بیا خصوصا چې کومه طریقې الله پرس کړی دي نو پاګې باندې رسیدل آسان دي لکه یو حدیث کې راځي حدیث د صحیح بخاری دی او کتاب الرکاق باب التواضع کی ذکر دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای تفصیلی حدیث ته منعاد علی ولی فقد ازنته بالحرب سوق چ زمان ایک بند سرا بہت ساتھی دشمنی کے اللہ وی زما ور سره اعلان جنگ دی او بیا نبی علیہ السلام فرمای اللہ تعالی وی جسوک ماتا نزدیکت حاصلی نو ماتا نزدیکت اغه شینا پبل شی باندې نشی حاصل ولې محبوب طریقې چې کومه ماده باندې پرس کړی و ما تقرب الیا عبدی بشین احب الیا مما افترست علی مما افترست علی ما تقرب زما یو بنده په هغه شی باندې زیات او محبوب طریقه باندې نشي حاصلول چې کومه ما پرس کړی دی په باندې یو کس یو ذات ته هغه لري خود لري چې د موس په لار به ماته رانیږي کی د زکات ورکول په لار باندې به ماتره نږدې کیږي زما رضا د پلار پر رضا کړه د پلار د رضا په لار باندې به ماتره نږدې کیږي نو چې کومه الله پرس کړي طریقې دي نو خدای پاک په خپل پرمای بنده د اغین په یو بهترین لار باندې ماته نزدیکت نصیح حاصلوله نو معلومه ده شو چې د فرایض او خیال ساتل الله بدر باندې خپل لارې کولاوي الله به دې نږدې کوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله فرمایي چې بنده ما ته په نوافل ځان حاصلې نږدې کوي فرض کوي خو فرض سره نوافل شروع کی او همیشه بنده چې ما ته په نوافل ځان نږدې کوي تر دې چې زدي بنده سره محبت شروع کوم په اذا احببته هر کله چې محبت شروع کوم نزد دو وقشم هغه وخت چې په ما باندې اوري او زه د دې سترګې شم الله پرمای چې د پما باندې لیدل کوي او زه د لاس شم چې پما باندې لیول کوي او زه د خپشم چې ما سره تلل کوي او کده مانس شي او غاړي نو زه وته ورکوم وین سالنی لا اعتینه ولا ان استعاذنی لا اعذنه او کمن پنا غاړي پنا ورته ورکوما او زچ یو کار کوم الله فرمای او زما بنده نه خوخی او ما ته خوخت اگر مرګ دے زده د خفقان نه خوخم د مرګ نه خوخی حالانکه مرګ زده د خفقان نه خوخو او د مرګ نه خوخی حالانکه د بنزدیکی کی ماته بس باندې په مرګ باندې نو مومن بنده د مرګ نه ریږي او لام د خفقان دا نه خوخی خو حالانکه د نزدیکت چې الله ته اخیری ورزی الله ته دا الله نعمت ته دا الله مهمان خانی ته ورزی نو پس ورزی په مرګ باندې ورزی اور دې مرګ نه خوخی او الله دې خفقان نه خوخی چې دې خپنی خود دې نه چرای کار نشتا ان دې بمری دا الله مهمان خانی ته بیا زیاله نو بهر حال څومره عبادت چي الله تعالی ته په دې ځان نږدې کوي نو دا ټول پکې رااله الله تعالی فرمای او الذین جاهدوا فینا هغه کسان چې کوشش کوي زمونږ لپاره کې مونږ ته نزدېکته اصول حاصلې لنهدینهم سبلنا مونږ په دې باندې خپل او بخایو خام خدیتا د خپل را رسیدو لارې چې کوم لارو باندې مونږ تر رسیدو خبر ځان تعالی او الله د پیغمبر په لبان خودلین دی او څومره چې انسان کوشش کوي د په ذهن کې د په زړه کې الله لارې کولای چې د کامیابی لارې دا پرست دی د کامیابی لارې دا نفل دی یو سړی ذکر کې کوشش شروع کی الله په ذکر کولو کې په ذکر باندې الله تعالی ځان تورسه یو سړی صدقات شروع کی الله په د صدقو لارې فواید را کولو کې نو په هغه سره الله تعالی تورسه چې سړی په کم شي کې کوشش شروع کی نو په هغه لار باندې الله تعالی په دې باندې د هغه فواید د هغه ثمرات د هغه هغه برکات الله په کولاوي او د زړه مضبوطيږي او په هغه باندې الله تاسو کې ورسي نو یو ځمانه شو نور خصوصي خاص خاص معنی کړي ست ذات په کې نشته هغه مور به ترجمه کو یو معنی علما او دا کړي دا خود اصلي الفاظو معنی شو بازو پکې تقدیر کړي والذین جاهدوا کسان چې کوشش کوي فینا فی رضائنا یا فینا فی علمنا زمون د دینی علم حاصلې لنهدینهم سبلنا الله وي موږ په دې علم لارې کولو غواړو یو سړی علم کوشش شروع کو الله په دې علم لارې کولو بازو یې معنا کړي دا والذین جاهدوا کسان چې کوشش کوي فینا په اقامت د سنت زمونږ کې لنه هدین نوم سبلنا مونږ په د سنت لارې کولو کو د جنت لارې په کولو والذین جاهدوا کسان چې کوشش کوي فینا پی رضا انا پر رضا کول زمونږ کې لنه هدین نوم سبلنا مونږ به ورته او خایو د خپل رضا کول لارې چې الله څنګه رضا کوي خبر ځان تعالی نو به هر حال چې انسان په کوملار د دین کې کوشش شروع کړي الله په لار کې ورګیدا تبلیغیان وي وي تبلیغ سړی باندې الله کولاوي کې چې تبلیغ شروع کړي د دین مهنت قران سړی باندې الله کولاوي الله تعالی الله وته د الفاظ او معنی بازي کسب ترجمه تکینی نو کسی به کې جزب یو غرو لیکل او بل غرو لی ولی چې د الفاظ او ترجمو کې نو بیا خو صحیح نه کړي او چې یو سړی صحیح تور صحیح مانو کې الله تعالی ته ځان محتاج کې قران لاوالي او دې کوشش شروع کې چې زه قران زده کم نو الله په قران سګي را کولاو کی بیا دا غي معنی ختميږي نه بهرحال الله وي زمونږه بارکه زمونږه احکاماتو بارکه زمونږه درزا بارکه زمونږه د علم بارکه زمونږه د اقامت د سنت بارکه ماته درسېدو بارکه چې چام کوشش کو الله وی لاري ورته سکوما کولاو ما خبر ځان تعالی مهنت شروع کول پکار دي په اعمالو باندې الله تعالی په اعمالو کې انسان ته بیا لاري کولاوي وان الله لمع المحسنين او یقینا الله تعالی چې دی لمع همغه هغه کسار سره دی محسنین چې کم خپل عمل خسته کون کړي اے چې کم خپل عمل خسته کوي الله دا غي سره دی نو دا الله معیت او نصرت په سبانه حاصلی په عمل خسته کولو باندې خپل مس خسته کا خپل صدقه خسته کا خپل اخلاق خسته کا نو دا الله امداد بدر سره شي دنیا کې به د الله امداد او نصرت او معیت سره شي او آخرت کې د الله تعالی معیت او ملګرتیا ده ده چې الله جل جلاله به تعالی بیا جنت ترګي خبر ځان تعالی او الله چې چا سره شي نو ټول کارونه شي آسان شي نو عمل خسته کول ول سره یو الله محسنین هغه کس ته وي چې خپل عمل کې ترقی کوي خپل عمل خسته کوي پاغي کې اخلاص پیدا کوي چې کله پاغي کې اخلاص پیدا کوي الله جل جلاله نصرت پور سره په دنیا کې او په قبر او آخرت کې دریو وړو کې پور سره او چې کوم انسان کوشش شروع کوي په لار باندې الله په دینی لارې هغه کولا وي ومن علم سوق د ډیر ظالم ممن د اغه چانا افترا علی الله کذبن چې تړلی دی الله تعالی باندې کذبن درو او کذب یا نسبت دروغه کړلې بل حق حقیقی شه تا ثابت شه تا لما جاءو پاغ وخت کې چراغ دتا جاء چراغ د حق هودتا الیسا یا نشته د پی جهنم په جهنم کې مسوان ټکانا لیل کافرین د پار د کافرانو یعنی ولی نشتا والذین کسان جاهدوا چې کوشش کوي مشکت برداشت کوي فینا زمونږ بارکه لنه دی نو الله وی خامخام بدی ته او خایو سبولنا لار خپل لار د هدایت په کلو کو په دغه عمل کې وَإِنَّ اللَّهَ يَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى چِدې لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ خَامَخَا خَامَخَا دا کسانو سره د چې خپل عمل خسته کون کی دي خپل عمل کې اخلاص پیدا کون کی دي الحمدلله رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین الله سبحانه وتعالى فرات را نصیب کړي الله خیر برکت را نصیب کړي یا الله دې آیات کې د اخلاص ذکر کو یا الله استاذ مبارک یا الله استاد حصول مبارک د تقرب د نزدېکټ مبارک یا الله موږ ته اخلاص را نصیب کی یا الله په هر عمل کې مشکت را نصیب کی یا الله کریم خدای چې مهنت پکې کو خپل عمل برابر کو یا الله په عملو کې مونږ باندې هدایت لارې کولو کې په موږ کې په زکات کې یا الله په خو اخلاقو کې په هر یو شی کې الله مونږ باندې خپل طرف لارې کولو کې چې صحیح عملو کې یا الله د عمل لارې په مونږ باندې کولو کې الله د جنت لارې په مونږ باندې کولو کې یا الله کریم استا عمل لاری مون باندې کولو کی الله ستا د مدد او د نصرت لاری مون باندې کولو کی الله قبر اخرت کې ستا نصرت زموږ سره کی الله د درس مون په کار نه اعتراض شي صلی الله تعالی